Zeeland is vruchtbaar, die bodem heb humus. Ik kom met toverformules, daarmee sloop ik die bunnes. Chicks krijgen last van hormonen als pubers. Een hoge volume is geen overbodige luxe. Ik maak praatjes als Jochem van Gelder. Verbouw koppen sneller, blaas het kofschip naar de kelder. Geen pipa, toch tot de tanden gewapend. Ik snak niet naar adem, ik heb makkelijk praten. Met mij is het lachen geblazen tot het pijn doe in je kaken. Kan een noodlottig drama als een geintje doen ervaren. Een promillage van 5 keer de toegestane. Hoeveelheid alcohol leidt mij in goede banen. Dat is mijn doen en laten, ik raak het niet beu vroeg of laat. Hiphop is en blijft me steunen toe verlaat. Fok de meubelboulevard, ik spit MC's onder tafel. Steek niet onder stoelen of banken dat ik omklaar. Speel een potje kwartet met deze 4 op een rij. Peace chicks, rijms, vieren en wat bierie erbij. Brief is als je een van ons vieren bedreigt. Maar de stiers is vermijden waar plezier onder lijkt. Speel een potje kwartet met deze 4 op een rij. Peace chicks, rijms, vieren en wat bierie erbij. Brief is als je een van ons vieren bedreigt. Maar de stiers is vermijden waar plezier onder lijkt. 11-8-4, kom naar beneden en slaat ze slag hier. En geef met elke rij mijn genade klap op je laagspier. Ja, we trappen plezier met kratten bier en zakken bier. En je leggen het vast op pakken papier. En komen met die shit die dodelijk is. Fok je pistolen, dubbelloops, guns, kogels en clips. Deze klik heeft loopt weer in de kleding aan. Dat is uit veiligheid voor een woordenschat van een hoogleraar in Nederlands. Deze mannen representen het volle. Wereldwijde marktleiders, onze pen is de tolk. Van wat de hersens verwoorden, mijn stem is verloren. Dus battle ik met van tevoren ergens verborgen messen en vorken. Tactisch als een kroegbaas op Jorette, maar er zit een uitgewerkte gedachtegang achter elke bar. En in de streven naar hogere kwaliteiten, daar ken ik mijn grenzen niet zoals Joden en Palestijnen. Speel een potje kwartet met deze 4 op een rij. Peace chicks, rijms, vieren en wat bierie erbij. Brief is als je een van ons vieren bedreigt. Maar de stiers is vermijden waar plezier onder lijkt. Speel een potje kwartet met deze 4 op een rij. Peace chicks, rijms, vieren en wat bierie erbij. Brief is als je een van ons vieren bedreigt. Maar de stiers is vermijden waar plezier onder lijkt. Hey yo, raps klaar, ik graag, ik schrijf ze op een pagina. Mijn moeder is het beu, ik kwam al rijmend uit de vagina. Sterke shit als palika, verbaas je maar hoe vaag ik praat. Rapper aan dat daalt, ze verdwalen in de camera. Ik toon mijn stamina, kom altijd terug en sterker. Strijd het goede met kwaad, het kwade met nog erger. Rijms dubbelzinnig, het is niet moeilijk om te merken. Ik schrijf 16 lijnen, spit er 32. Yo, ik breng die shit nog verder, drop mijn levenslijst in elke zin. Standaard als een mop met een blondje of een belgerin. Begint te basten meteen als de eerste tel begint. Duurzame flows, niks goedkoop, leg het geld maar neer. En elke keer werk ik om doekoe te verdienen. Maar ik leg zoveel dope lijn, ik ben een goudmijn voor dealers. Gouden tijden, dus check wat ik in mijn mars heb. Geen karamel of chocola, maar toch 16 bars. Speel een potje kwartet met deze 4 op een rij. Peace chicks, rijms, vieren en wat bierie erbij. Brief is als je een van ons vieren bedreigt. Maar de stiers is vermijden waar plezier onder lijkt. Speel een potje kwartet met deze 4 op een rij. Peace chicks, rijms, vieren en wat bierie erbij. Brief is als je een van ons vieren bedreigt. Maar de stiers is vermijden waar plezier onder lijkt. Hey yo, het is een en al sensatie, Kevin's leven en zijn huis toch. Dags hand in hand zit dat je met je ouwe lui rond. Ik rock als ik mijn tanden frost en rock op je huid. Rook de crème de la crème, maakt niet uit als het een uitkost. Ik tast in mijn buidel, grijp mijn cash en pak huis vol. Doe ruig en je stuit op deze gek, laat ze zuig los. Een huis vol met freaks en demonen en Kees de duivel. Mijn buik vol met van die halfvolle piepzak zuivel. Ze spitten hier en daar, maar vet word je niet van. Ruim los. Ben weg, snel die beat uit als idols op de buis komt. Dat is juist stom, want MC ben je niet als het je uitkomt. Word je fucking mee geboren als je uit je moeder uitkomt. Dan glijp het uit het zuiden tot het je spuigaat uitkomt. Laat mij maar uitmaken of ik gewassen uit die luid komt. Juist daarom geef ik niks wat luidjes vinden, laat ze denken. Ik ben tenminste mezelf in tegenstelling tot wat mensen. Speel een potje kwartet met deze 4 op een rij. Peace chicks, rijms, vieren en wat bierie erbij. Brief is als je een van ons vieren bedreigt. Maar de stiers is vermijden waar plezier onder lijkt. Speel een potje kwartet met deze 4 op een rij. Peace chicks, rijms, vieren en wat bierie erbij. Brief is als je een van ons vieren bedreigt. Maar de stiers is vermijden waar plezier onder lijkt.